Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I odporny na kurz i wodę smartfon Sony Xperia Z2 z 4-rdzeniowym procesorem i kamerą 4K za 2789 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 9 maja. Właśnie przed chwileńką minęła godzina 8. Pora na serwis. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. W Moskwie rusza wielka parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W Polsce żołnierze nie wezmą dziś udziału w żadnych obchodach przy pomnikach. W Londynie kolejny z serii strajków komunikacji publicznej. Tym razem protest zaczynają pracownicy kolei, ale zmian w rozkładzie jazdy nie będzie. Silvio Berlusconi szykuje dla nowych podopiecznych niespodziankę. Były włoski premier zaczyna dziś pracę społeczną w ośrodku dla chorych na Alzheimera. Polscy żołnierze nie wezmą dziś udziału w obchodach Dnia Zwycięstwa przed jakimikolwiek pomnikami. Ich obecność jest możliwa tylko na cmentarzach przy grobach poległych. Taką decyzję w porozumieniu z MSZ-em podjął szef MON Tomasz Siemoniak. Pomniki, one budzą kontrowersje. Byli Państwo świadkami w ostatnich tygodniach gorących dyskusji. Nie chcemy, aby wojsko i żołnierze byli wciągani w takie dyskusje. W krajach zachodnich Dzień Zwycięstwa obchodzony jest 8 maja. Dziś świętuje wyłącznie Rosja i niektóre dawne państwa Związku Radzieckiego. Na Ukrainie uroczystości mają być skromne, a jednocześnie przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Rządzący obawiają się prowokacji prorosyjskich. A w Moskwie obchody będą huczne jak zwykle. Główne uroczystości w 69. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami właśnie ruszają na Placu Czerwonym. Tradycyjnie centralnym punktem obchodów będzie parada wojskowa. Przez Plac Czerwony przedefiluje 11 tysięcy żołnierzy wszystkich formacji. Obok murów Kremla przejadą czołgi, wozy opancerzone i samobieżne wyrzutnie rakiet. Łącznie 150 jednostek. W trakcie parady przewidziane jest przemówienie prezydenta Władimira Putina. Po uroczystościach w Moskwie prezydent wraz z premierem Dmitrijem Miedwiediewem udadzą się na Krym. Rosjanie w sposób szczególny obchodzą Dzień Zwycięstwa. Jak podkreślają w tym dniu, wyrażają wdzięczność kombatantom za to, że przynieśli im wolność. Jestem dumna. Ojczyznę mam jedną i kocham ją niezależnie od tego, jaka jest czy jaka była. Parady wojskowe odbywają się w większości rosyjskich miast, w tym roku również na zaanektowanym Krymie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Faworyt prezydenckiego wyścigu na Ukrainie dziś z wizytą w Warszawie. Petro Poroszenko zostanie przyjęty przez Bronisława Komorowskiego. Uznawany jest za skutecznego polityka i sprawnego przedsiębiorcę. Z uwagi na interesy w branży spożywczej nazywany jest królem czekolady. Do spotkania dojdzie w Pałacu Prezydenckim. W opinii dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jana Malickiego może to zostać odczytane jako poparcie Polski dla tego kandydata, choć jak mówił ekspert, to człowiek życzliwy Polsce i zaangażowany w dobre relacje między naszymi krajami, co w tym trudnym momencie jest ważne. Dodatkowo, na co zwrócił uwagę Jan Malicki, najmniej dzieli Ukraińców. Jeszcze kiedy były czasy spokojniejsze, a nie po prostu wojna, to Ukraińców dość szeroko łączyło przekonanie, że ponieważ Poroszenko jest bogaty, to prawdopodobnie nie będzie kradł. Według sondaży Petro Poroszenko spokojnie przejdzie do drugiej tury. Niewykluczone, że zwycięstwo zapewni sobie już w pierwszej. Największym problemem jest jednak to, by wybory prezydenckie spokojnie się odbyły. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komunikacyjne problemy w Londynie. Tym razem jednak nie za sprawą strajku pracowników metra, a z powodu protestu zatrudnionych na kolei. Co nietypowe, w akcji wezmą udział pracownicy administracji i zarządu średniego szczebla. Pociągi zatem nie staną, ale utrudnień może być sporo. Jakich, wyjaśni Grzegorz Dreber. Przestaną działać kolejowe centrale telefoniczne i strony internetowe. Strajk zakłóci też informację i obsługę podróżnych na głównych dworcach. Całodobowy protest dotyczy zamrożenia pensji i obniżki przyszłych emerytur. Rzecznik strajkujących powiedział, że zamrożenie płacy nie objęło dyrekcji, tylko personel niższych szczebli wykonujący gro pracy przy utrzymaniu w ruchu kolei. Będzie to pierwsze z szeregu planowanych akcji strajkowych na londyńskich dworcach. Już od wtorku poprzedzają strajk włoski, czyli przepisowa praca na zwolnionych obrotach. W poniedziałek nie doszedł do skutku już drugi, trzydniowy strajk pracowników londyńskiego metra, odwołany po konsultacjach z dyrekcją. Tydzień wcześniej pierwszy taki strajk niemal sparaliżował Londyn. Brytyjska stolica w równym stopniu co od metra zależy jednak również od kolei podmiejskich, zwłaszcza na południe od Tamizy, gdzie prawie nie sięga sieć kolejki podziemnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Przez najbliższe 10 miesięcy Silvio Berlusconi będzie spędzać 4 godziny tygodniowo w ośrodku dla chorych na Alzheimera. Były włoski premier rozpoczyna właśnie odbywanie kary za oszustwa podatkowe. Zamiast aresztu domowego sąd skazał go na pracę społeczną. Jak uprzedzono w czasie tej pracy społecznej, Berlusconi nie będzie mógł prowadzić działalności politycznej. Zakazano mu również jakichkolwiek występów czy rozbawiania swych podopiecznych, czym w młodości zajmował się zarobkowo jako wodzirej na statkach wycieczkowych. Były premier początkowo buntował się przeciwko tej karze. Teraz twierdzi, że mógłby zatrzymywać się w podmediolańskim ośrodku nawet dłużej niż 4 godziny. Zapowiedział, że już przy okazji pierwszej wizyty przygotuje dla pensjonariuszy jakąś miłą niespodziankę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. I sport. Krzysztof Łaniewski. To był spacerek. Agnieszka Radwańska w niecałą godzinę uwinęła się z Włoszką Robertą Vinci, wygrała 6-1 i 6-1 i zameldowała się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Madrycie. Tu spotka się z francuską Caroline Garcia. W Madrycie nie gra już za to Łukasz Kubot i to nie tylko w grze pojedynczej. W singlu poległ z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, w deblu w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem nie dał rady Mariuszowi Furstenbergowi i Marcinowi Matkowskiemu. Może tym razem wreszcie dojedzie do mety. Życzą sobie tego wszyscy kibice talentu Roberta Kubicy. On życzy sobie na pewno tego samego i pewnie dlatego bardzo spokojnie rozpoczął rajd Argentyny. Po pierwszym odcinku specjalnym jest 13. Jeżeli pozostanie w stawce do niedzieli, będzie, jak sam mówi na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku, mógł podziwiać krajobrazy nie z tej ziemi. Szczególnie niedzielne OS-y są właśnie te księżycowe. Krajobrazowo jest tak, jest skaliście i właśnie te OS-y są bardzo, bardzo wymagające. Jeden OS praktycznie startujemy na samym szczycie góry i zjeżdżamy przez 20 km w dół. Bardzo wąską drogą, bardzo krętą i bardzo skalistą, także coś nowego. Na prowadzeniu po pierwszym dniu rajdu Francuz Sébastien Ogier. Nie było niespodzianki w półfinale Mistrzostw Polski Piłkarzy Ręcznych. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock wyszli z pojedynku z Górnikiem Zabrze bez szwanku. Wczoraj wygrali po raz trzeci z rzędu. Tym razem 36-32 i zostali pierwszymi finalistami. O przewagach zespołu z Płocka mówi jego bramkarz Chorwat Marin Szego. Myślę, że my jesteśmy lepsza drużyna niż Zabrze, dlatego że mamy dużo, może być dobry zawodnika, który mógł grać, nie wiem, 60 minut na wielkim poziomie. Wisła już w finale. Na wyciągnięcie ręki mają go szczypiorniści Vive Targów Kielce. Prowadzą z Azotami Puławy 2-0. 2-1 wygrali z kolei piłkarze Derby County na wyjeździe z Brighton and Hove Albion w pierwszym meczu barażowym o awans do Premier League. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Tomasz Kuszczak. Niestety w statystykach z tego spotkania przy jego nazwisku zapisano bramkę samobójczą. Producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Dzień zapowiada się pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu na północy i lokalnie na zachodzie. Możliwe burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. Gdańsk, Zakopane 16. W Koszalinie 17. W Szczecinie, Bydgoszczy i Suwałkach 18, Poznań, Olsztyn, Białystok, Katowice 19, Łódź, Warszawa, Kraków 20, we Wrocławiu i Lublinie 21 i 22 w Rzeszowie. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, okresami porywisty, południowo-zachodni, no a podczas burz, wiadomo, troszkę mocniej będzie wiał, do 65 km na godzinę.

Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I telewizor 3D LED, Smart TV 40 cali Samsung, 200 Hz CMR, 4-rdzeniowy procesor, klasa A. Za 2299 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesor Stanisław Koziej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jest konflikt między rządem a prezydentem w sprawie nadzoru nad służbami specjalnymi? No nie wiem, czy to jest konflikt. Jest różnica zdań, którą ja wyraźnie wyrażałem od samego początku pracy nad tym projektem, w różnych debatach, dyskusjach, także uwagach, naszych opiniach wewnątrzrządowych. No ale jak słyszymy, jak zapowiedział minister spraw wewnętrznych, czeka nas autopoprawka rządowa. Ale trzeba się było o nią trochę upomnieć, jak rozumiem, no bo jest projekt zmian przepisów, do pracy zabiera się parlament i okazuje się, no, czy pojawia się pytanie, czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego znał ten projekt wcześniej? Tak, znałem. I był konsultowany ten projekt z panem? Tak jest, był konsultowany. Ja zgłaszałem tę opinię cały czas, że no, z naszym zdaniem, zdaniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to jest niedobry kierunek polegający na tym, że obniża się jak gdyby poziom różnych mechanizmów ustanowionych współpracy między rządem a prezydentem w dziedzinie bezpieczeństwa, w szczególności w tak delikatnej sprawie bezpieczeństwa, jakim jest nadzór nad służbami specjalnymi. Ciągle zgłaszałem tę uwagę i dobrze, że jak rozumiem, rząd chce ją uwzględnić. No, wyjaśnijmy, no bo zniknąć ma kolegium do spraw służb specjalnych, w którym zasiada szef BBN. Ma się pojawić nowe ciało, Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Państwa i tam miejsca dla przedstawiciela prezydenta zabrakło. I co pomyłka, i co gorsza, przeoczenie? I co gorsza, ten komitet byłby powoływany decyzją wewnątrzrządową, a nie byłby ustawowo ustanowionym ciałem. To jest zupełnie inna hierarchia, w której może być powołany, nie musi być powołany, może być zmieniony ten skład decyzją wewnątrzrządową. Tymczasem relacje między dwoma organami władzy wykonawczej powinny być ustanawiane na poziomie ustawowym, czyli przez parlament. I dopytywał pan, dlaczego taka zmiana? No tak, dopytywałem, ale nie, ja bym nie chciał teraz za dużo o tym rozmawiać, dlatego że ja oczekuję z nadzieją na tę autopoprawkę, która być może to tę sprawę wyjaśni. No ale jednak jest pytanie, czy to jest przypadek, przeoczenie, pomyłka? O co nie wiem, chodzi? To ja bym proponował przepytać na tę okoliczność stronę rządową. Z całą pewnością, jeśli będę miał taką okazję, to zrobię, ale rozumiem, ja że pan wiem. Pytał i coś usłyszał w odpowiedzi. No tak, usłyszałem argumenty, że oni są jednak za takim rozwiązaniem. A. No i to znalazło swoje odzwierciedlenie w skierowaniu tego projektu do Sejmu. A co ich przekonało do autopoprawki w takim razie? No nie wiem, no może świadomość, że jednak te argumenty, które my przedstawialiśmy, jednak są istotne i że w parlamencie nie uda się uzyskać akceptacji i zgody dla tego rozwiązania. Nawiasem mówiąc, rozwiązanie to zostało także oprotestowane, jeśli tak można powiedzieć, przez Rządowe Centrum Legislacji. A nie, nie jedno rozwiązanie było oprotestowywane przez Rządowe Centrum Legislacji i nikt nie brał tego pod uwagę w procesie stanowienia prawa. No tak, prawa. Ale jeżeli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Rządowe Centrum Legislacji mówi tym samym głosem, to znaczy, że warto się nad tym zastanowić. A rozumie pan, panie ministrze, dlaczego ABW ma być przeniesione spod nadzoru premiera pod nadzór szefa MSW? Tak, to rozumiem, bo to jest problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest minister spraw wewnętrznych, który moim zdaniem właśnie powinien mieć tę kompetencję nadzoru. Tutaj uważam, że to jest właściwy krok. Myśmy taką opcję przewidywali także w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego. Jedna z takich możliwości podporządkowania pod ministra spraw wewnętrznych. Jeden z posłów opozycji pyta, dlaczego najpotężniejsza służba specjalna trafia do MSW, skoro mniejsze służby cywilne wciąż będą podlegać premierowi. Nie, no chodzi na przykład o Agencję Wywiadu. Agencja Wywiadu nie może podlegać ministrowi spraw wewnętrznych, bo to jest zupełnie inna kompetencja. No nie może żadnemu ministrowi innemu podlegać, bo to jest jednak specyficzna kompetencja wywiadu pracującego na rzecz różnych dziedzin funkcjonowania państwa. Dlatego to, że wywiad podlega wprost premierowi, moim zdaniem jest jak najbardziej logiczne. Jest problem z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. My w przeglądzie strategicznym też rozważaliśmy różne opcje, między innymi połączenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jedno z takich możliwości. No ale przyjęta została opcja, że one istnieją oddzielnie. Moim zdaniem to jest także zasadna, pod warunkiem, że się dobrze rozdzieli kompetencje tych dwóch służb, aby się nie nakrywały, a to w tej ustawie się czyni. W związku z tym tutaj też nie widzę jakiegoś, nie mamy jednym słowem zastrzeżeń do tych rozwiązań. Panie profesorze, prezydent Komorowski potwierdził wczoraj, że leci do Normandii na rocznicowe uroczystości. Pan go próbował zniechęcić do tego wyjazdu? Nie próbowałem. Wręcz przeciwnie, chciałbym razem z panem prezydentem, żeby pan prezydent mnie zabrał w tej delegacji. A, chce się pan przywitać z prezydentem Putinem być może? No nie wiem, nie sądzę, żeby były takie spotkania jakieś indywidualne, dwustronne tam przy okazji pobytu prezydenta Putina. Zresztą, ale jeśli trzeba będzie podać rękę chociażby tam w miejscu uroczystości, to co wtedy? No to przecież nie wypada nie podać ręki, jeśli ktoś będzie przychodził się witać. Ja nie będę biegł się witać, bo to nie ten poziom, nie ten szczebel. To rozumiem. Pytam raczej o prezydentów Komorowskiego i Putina. Nie wiem, to ja myślę, że to trzeba będzie zapytać organizatorów, w jaki sposób oni zorganizują to przedsięwzięcie, jak ono będzie od strony organizacyjnej przebiegało, czy te głowy państwa w ogóle będą ze sobą miały okazję rozmawiać indywidualnie, czy się spotykać, czy po prostu znajdą się tam jakoś na tych punktach obserwacyjnych. Nie mam pojęcia, nie jesteśmy tego organizatorem, to jest oczywiście sprawa Francji. A obecność prezydenta Putina to jest problem w jakimkolwiek, choćby najmniejszym stopniu? No jakiś problem jest, bo rozmawiamy o nim, prawda? Problem polega na... Ale prezydent wczoraj mówił, że zaproszenie prezydenta Putina na tę galę to nic specjalnego. No to jest, po pierwsze, to jest sprawa Francji, tak? To nie my jesteśmy gospodarzem, nie powinniśmy nawet, nie wypada nam za bardzo dyskutować o tym, co nasz sojusznik Francja, jak on to będzie rozwiązywał. Panie profesorze, z jednej strony tak, ale z drugiej, jeśli wczoraj słucham ministra Sikorskiego w Sejmie, który mówi o Rosji i działaniach Rosji tak. Działania Moskwy stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. Na Krymie Rosja dokonała interwencji zbrojnej. Rosji, zachowującej się tak jak na Ukrainie, stosownie odpowiemy razem z całym Zachodem. To jak to skleić, zszyć, no choćby sfastrygować z tym, że zapraszamy prezydenta Putina na tę uroczystość. No ale to jest uroczystość historyczna. Z drugiej strony historii nie da się wymazać, prawda? Historia była taka, jaka była, to znaczy byli alianci, którzy pobili Niemcy hitlerowskie. Wśród tych aliantów był ówczesny Związek Radziecki. No czy można tę historię wymazać? No oczywiście można próbować, no, żeby nie był prezydent Putin, tylko kto innym być może. No chyba nie powiem, żeby Rosja tam w ogóle nie była reprezentowana, prawda? Bo to jest historyczne wydarzenie. Z jednej strony historyczne wydarzenie, ale dziejące się tu i teraz, w takich, a nie innych okolicznościach. Z takim, a nie innym prezydentem Rosji. No jeszcze do 4 czerwca jeszcze jest trochę czasu. Jak wiemy, ten czas teraz tak szybko biegnie, czyli tam, ten czas tak szybko biegnie, że jeszcze nie wiadomo, co przez ten miesiąc może się zdarzyć. A gdyby była możliwość taka, że prezydent Komorowski i Putin mogą tam rozmawiać, to pan by doradzał takie rozmowy? Nie wiem, ja nie chciałbym publicznie mówić, co będę doradzał panu prezydentowi, ale kiedyś pan prezydent niedawno chyba na ten temat się wypowiedział i powiedział, że dzisiaj nie ma po prostu materii merytorycznej do rozmów prezydenta Rosji i prezydenta Polski. Najpierw musiałaby się pojawić rzeczywista jakaś materia merytoryczna, właśnie chociażby z uwzględnieniem tego, co mówi minister spraw zagranicznych, aby był sens spotykania się głów państw. Prezydent przy okazji wizyty szefa NATO w Polsce mówił, że Polska oczekuje od NATO rozbudowy infrastruktury obronnej na wschodzie paktu. Czego konkretnie oczekujemy, panie profesorze, od sojuszu? No przede wszystkim ta rozbudowa infrastruktury to jest kluczowa sprawa, bo ona decyduje o tym, czy będziemy w stanie jako państwo przyjąć szybko dużą liczbę wojsk, jeśli by zachodziła taka potrzeba zagrożenia. Mam na myśli infrastruktura. Co to jest? No to są bazy, na przykład z paliwem, z amunicją. To są bazy, różne bazy logistyczne. To są porty rozbudowane, które by mogły szybko przyjmować różne okręty. To są lotniska, z których mogłyby startować samoloty natowskie i tak dalej. To jest... Kiedy prezydent mówi, że to na wschodzie paktu się powinno pojawić, ma na myśli polskie terytorium? Tak jest. Mam na myśli przede wszystkim polskie terytorium, no bo to mówi polski prezydent, ale generalnie problem polega na wzmocnieniu całej wschodniej flanki NATO, zarówno krajów bałtyckich, jak i krajów tam na południu. Czyli zapraszamy NATO do budowania lotnisk sojuszu w Polsce? Tak jest. NATO ma taki program rozbudowy inwestycji obronnych. On wymagał, będzie ten program właśnie przeglądu pod kątem przeniesienia priorytetów tych inwestycyjnych na wschodnią flankę, bo zauważmy, że ta wschodnia flanka jest niedoinwestowana. Cała infrastruktura podstawowa, najważniejsza, wciąż jeszcze jest tam na zachodzie. W Niemczech są bardzo rozbudowane infrastruktura, bazy różne i tak dalej. Minister Sikorski mówił wczoraj w Sejmie, że ilość sił natowskich w naszym regionie będzie wzrastać. Szef MSZ-u wie o czymś, o czym jeszcze wszyscy nie wiemy? Nie, no to są już jak gdyby takie dosyć powszechne deklaracje i takie przekonanie, i takie myślenie, na szczęście takie myślenie wśród naszych sojuszników, po tym wstrząsie, bym powiedział, krymskim zwłaszcza, że istnieje taka potrzeba wzmacniania wschodniej flanki NATO. I no, na razie są ćwiczenia, żołnierze przyjeżdżają no, na kilka miesięcy. Bo to jest... będzie więcej żołnierzy natowskich w Polsce na dłużej? Być może będzie, tak. O tym zapewne będziemy decydowali na szczycie we wrześniu, na początku września, na szczycie sojuszu. Do tego czasu już w tej chwili rozpoczynają się właśnie prace koncepcyjne nad tym, w jaki sposób to wzmocnienie miałoby wyglądać. Ja sobie też wyobrażam, że jakieś zwiększenie liczby żołnierzy natowskich z różnych krajów natowskich, nie tylko amerykańskich, na naszym terytorium powinno nastąpić. No dzisiaj są co prawda natowscy żołnierze w Polsce. No są centra szkoleniowe w Bydgoszczy na przykład, czy gdzie indziej, ale na przykład rozbudowa takich baz stałych w okolicach poligonu Drawskiego, który jest doskonałym miejscem do ćwiczeń, być może tam właśnie ta infrastruktura natowska mogła być rozbudowana. Tam powinni być żołnierze, tak jak drużyna amerykańskich logistyków sił powietrznych w Krzesinach stacjonuje, w Łasku, przepraszam, stacjonuje, aby zapewnić szybkie przyjęcie zwiększonych sił powietrznych amerykańskich. Tak powinno być i w innych miejscach. W ten sposób zwiększy się liczebność żołnierzy na stałe. Na to jeden z polityków rosyjskich z Dumy Państwowej odpowiada. Moskwa może rozmieścić międzykontynentalne rakiety balistyczne Topol-M jako jedna z możliwych odpowiedzi na ruchy NATO. No ale to nie może, tylko nie mają tego pełno tych topoli porozmieszczanych już wszędzie, gdzie oni jeszcze chcą rozmieszczać. W obwodzie kaliningradzkim. I ponownie włączyć rozbrojenie topole... armii rosyjskiej wyrzutnie rakiet balistycznych dalekiego zasięgu na platformach kolejowych. No topole to nie w obwodzie kaliningradzkim, to są strategiczne rakiety międzykontynentalne. Ale tam mówi, gdzieś mówi, że mogą to zrobić właśnie w obwodzie, że mogą tam je wysłać. Ale nie strategiczne, w obwodzie pewno mają na myśli Iskandery, jak zwykle tego typu rakiety, które mogą oczywiście zaatakować całe terytorium Polski. No to jest, dlatego budujemy obronę przeciwrakietową. Panie ministrze. I chcemy, żeby NATO zbudowało silną obronę przeciwrakietową, żeby się nie bać takiego straszenia, bo to jest szantażowanie, to jest straszenie, to jest ta presja polityczno-militarna wywierana poprzez potencjał. My musimy mieć kontrpotencjał w stosunku do rosyjskiego, aby nie bać się tego, czy nie przejmować się za bardzo tego typu straszeniem informacyjnym o rozmieszczaniu. To na koniec. Rok temu usłyszeliśmy, że jest zgoda na uruchomienie procedury zakupu nowych samolotów dla VIP-ów w Polsce. Co się dzieje rok później? No jest w tej chwili, lada chwila powinna być przyjęta nowa strategia, w której będzie zapis taki już formalny, oficjalny, mówiący o tym zadaniu strategicznym do wzmocnienia systemu kierowania. No i chcielibyśmy zgodnie z tą całą koncepcją, aby w przyszłym roku, w 2015 roku, a więc jeszcze przed wyborami, które nas tutaj czekają, czyli ważnym wydarzeniem politycznym, zapadły decyzje o zakupie tych samolotów. Przed wyborami prezydenckimi czy parlamentarnymi? Parlamentarnymi, prezydenckimi, one są prawie w jednym terminie. To głównie chodzi o parlamentarne, bo chodzi o to, kto będzie rządził. Czyli 2015 rok to jest moment, kiedy ten przetarg teoretycznie powinien może... być, moim zdaniem przynajmniej, ja wyrażam swoje zdanie, swoją opinię na podstawie różnych analiz i ocen i rozmów do tej pory, że przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku powinny być rozstrzygnięte kwestie zakupu nowych samolotów. Rozstrzygnięte, jeśli chodzi o rozpoczęcie przetargu? Tak, czy już nie, zakończone, natomiast wdrożenie powinno następować już bezpośrednio po wyborach, aby politycy nie wiedzieli, nie wykorzystywali tego w kampanii wyborczej, że ty sobie kupujesz dla siebie i tak dalej. Nie, to chcemy, prezydent chce to zneutralizować i rzucił taki pomysł, aby właśnie rozstrzygnąć to przed wyborami, że nie wiadomo dla kogo będą kupowane. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Kozie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zaborski, do usłyszenia. He wasn't kind, almost caused you to lose your mind. When night is falling, you hear me calling your name one more time. I know you're feel you all your pain. I'll be the last man standing. I'll be the one to take your hand. The player trying to play you with a dime full of talk. Never mind what it says. You never walk the walk. Dotting all his I's, crossing all his T's. Before you get the message, you caught up in his squeeze. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, bzyka mia i bzykasty. I tak sobie zapylamy, zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. LED TV Philips 24 cale, 100 Hz za 699. Smart TV Samsung 40 cali, 3D, 200 Hz, Wi-Fi za 1790. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Małgorzata Spór przygotowała skrót informacji. To nie konflikt między rządem a prezydentem, to różnica zdań, mówił w salonie politycznym Trójki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pytany o nadzór nad służbami specjalnymi, Stanisław Koziej przypomniał, że w tej sprawie będzie rządowa autopoprawka. Pojawia się pytanie, czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego znał ten projekt wcześniej? Tak, znałem. I był konsultowany ten projekt z panem? Tak jest, był konsultowany. Ja zgłaszałem tę opinię cały czas, że naszym zdaniem, zdaniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to jest niedobry kierunek polegający na tym, że obniża się jak gdyby poziom różnych mechanizmów ustanowionych współpracy między rządem a prezydentem w dziedzinie bezpieczeństwa. Jak rozumiem, rząd chce ją uwzględnić. No. Przypomnijmy, premier zapowiedział powołanie nowego nadzoru nad służbami Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Państwa, tyle że w jego składzie zabrakło miejsca dla przedstawiciela prezydenta. W Sejmie głosowanie w sprawie ustawy o służbach jeszcze dziś. Za pół godziny kolejne z serii egzaminów maturalnych, tym razem to pisemna matematyka na poziomie rozszerzonym. Po południu natomiast uczniowie będą zdawać wiedzę o społeczeństwie. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystąpią do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Jeśli chodzi o matematykę, to 16% zdających, na WOS zdecydowało się 12%. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, ustna do 30. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. 11 tysięcy żołnierzy, oficerów i kadetów wojskowych uczelni, do tego 151 transporterów, wozów bojowych, czołgów, dział samobieżnych i wyrzutni rakietowych oraz 69 samolotów i śmigłowców bojowych. Na Placu Czerwonym w Moskwie trwa wielka defilada z okazji 69. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Odbierają prezydent Rosji Władimir Putin, a mają zakończyć przemarsz

chwileczką słyszałem takie sformułowanie z ust pana Wojciecha, że wiatr będzie porywistszy w czasie burz, a stopień wyższy od tego to jaki będzie? Porywistsiejszy? No nie, porywistszy to już jest stopień wyższy. Porywisty, porywistszy i najporywistszy. To jest najwyższy stopień. A właściwie trochę mi pan tym pytaniem zrobił kołomyję w rozumie. A czy pan jako mężczyzna jest porywisty, czy porywczy? Przepraszam bardzo. Muszę pójść, tam mamy zimną wodę w łazience, sobie poleję. Begin to swim. You can't count them on your fingers. Even if you're at your toes, you can make a love all your life, never even come close to all the ways to make a love. Baby, there's 100 ways to make love. That's what he said. At least 100 ways to make love. Yeah, that's what he said. Zrobiła się już taka godzina, że powinien wystąpić. No właśnie, będzie inaczej dzisiaj, bo w studiu ponownie charakterystyczny głos usłyszymy charakterystycznego redaktora Michała Nogasia. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie, proszę pana. Co sprowadza? Panie Wojtku, nie wiem, czy pan to wie, pewnie pan to wie, słucha pan wiadomości naszych, że pan się do sukcesu przyczynił, walnie. Ja? Tak. Ależ nic podobnego. Co więcej, to jest sytuacja bez precedensu w historii polskiej reklamy, albowiem po raz pierwszy kampania reklamowa rozgłośni radiowej w kategorii kampania, co ważne, została nagrodzona i jest to reklama, w której pan na końcu mówił słynne zdanie. Repetesy. No, no, zdarzyło się oczywiście, ale to w niektórych wersjach tej reklamy. Brzmiało to? Trójka nie nadaje bzdur. Niżej. Trójka nie nadaje bzdur. Tylko. Pokazuje je. Pokazuje je w reklamie. Bardzo dobrze. Z nami w studiu współtwórca... Ale co pan ma narzędzie? Zaraz pan to wszystko opowiem. No miecz mam. No właśnie. Z nami właściciel miecza, współwłaściciel miecza, współtwórca tej reklamy, współpomysłodawca, dyrektor kreatywny i partner w agencji Walk Creative, tak? Czy Walk? Walk. Walk. Dariusz Rządkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień witam dobry. Wszystkich. Panie Dariuszu, szanowny, przyszedł pan do nas z mieczem, to wyjaśnimy, o co chodzi. Tak, to jest miecz, to jest nagroda, którą dostaliśmy właśnie za kampanię Bzdury. Było bardzo miło zobaczyć na dużym ekranie napis Bzdury dla programu trzeciego, więc bardzo się cieszę, że udało nam się chyba po raz pierwszy w historii polskiej reklamy dla Polskiego Radia zdobyć w tej kategorii nagrodę. Jest to brąz. Dostaliśmy piękny miecz i po raz pierwszy właśnie statuetkami są miecza. Wczoraj zostaliśmy wszyscy zaskoczeni na widowni, że właśnie taka forma nagrody będzie przekazywana przez przewodniczących. Właśnie czegoś nieobecnie mówię do redaktora. Przekazanie, proszę bardzo, tak? Dziękuję, właśnie mam... I ten miecz ma, jakby każdy miecz musi mieć jakieś imię. I pierwsze imię dla tego miecza to jest Kater, miecz Kateru. Natomiast bardzo bym chciał poprosić pana Wojtka, żeby nadał jakieś inne imię, drugie imię. Musi być drugie imię, więc żeby ten miecz miał drugie imię. Drugie imię? Tak, żebyśmy nadali Avista, właśnie tak, tutaj nadać uroczyście. Avista ładne. Może miecz Avista. Może trójniak. O! Co się pan śmieje, brzmi? Tak mi przyszedł do głowy. To pan Wojtek jeszcze myśli, a ja wracam do pytania o tę kampanię. Podobno ta kategoria kampania jest najtrudniejsza. Ona jest najtrudniejsza z tego powodu, że jakby trzeba wymyślić ideę kreatywną, która musi później być udowodniona w wielu kanałach komunikacji. Czyli nie wystarczy zrobić tylko reklamy prasowej, drukowanej, nie wystarczy tylko zrobić film, nie wystarczy tylko zrobić radiówkę, tylko trzeba udowodnić, że na wszystkich kanałach komunikacji, których teraz mamy bardzo dużo, bo są to eventy, są to różnego rodzaju wydarzenia, ambienty, jest interaktyw, wszystkie internetowe formy, oprócz tego dalej ten film i wszystkie w zasadzie możliwe sytuacje, w których my możemy nadać jakiś komunikat do naszego konsumenta. I udowodnienie, że idea pracuje na wszystkich kanałach komunikacyjnych jest jakby bardzo, bardzo jest to trudne, bo trzeba to wszystko dobrze wymyślić, bardzo dobrze zorganizować. My mieliśmy, przypomnę, mieliśmy print, reklamę prasową, która wyglądała mniej więcej w ten sposób, że był rysunek bociana razem z małymi dziećmi To się nie ściera, przepraszam, ten myślę, miecz. Że to się zaczyna. Po francusku bocem. Tak, i na tym rysunku tego bociana razem z małymi dziećmi, bocian miał tak powykrzywiane nóżki, było napisane: bocian Błażej uczy swoje dzieci geometrii. I na dole był napis: trójka nie nadaje bzdur, tylko pokazuje je brykami. No tak, to wiem. I to wszystko dostało nagrodę. Tak, i to dostało nagrodę. Również pieniądze też były? Dali nam pieniądze jakieś? Ale myślę sobie... Miecz dali. No tak, no, miecz. Piękny, bezcenny miecz. W tej reklamie, przypomnę, trzech znakomitych aktorów, Andrus Zamachowski, Podsiadło. I ta reklama, no, gdy się ją porównuje z tymi, które widzimy innymi pokazywanymi w telewizji, kręconymi gdzieś na końcu świata za ogromne pieniądze, to się wydaje być bardzo prosta i taka leciutka, o tak bym powiedział, prawda? Z przymrużeniem oka. Tak, leciutka. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na niezwykły montaż, jaki ma ta reklama. Jakby za ten skomplikowany montaż, który mieliśmy w tych wszystkich egzekucjach filmowych. Uwaga, trudne słowo. Egzekucja filmowa. Tak, egzekucja. Takie znaczy, wyraźne trochę. Prawda? Nie, czy chcę występować w reklamie. To jest inaczej wykonanie, tak właśnie mówią ludzie z reklamy, z czego pan redaktor Michał Nogaś ciągle się śmieje, że oni nie potrafią mówić po polsku. No więc ta egzekucja, te egzekucje, te wszystkie filmy, myśmy nazwali tę kampanię, że ona została zrobiona za pomocą sznurka i gwoździa. Czyli, że można zrobić interesującą dla ludzi taką kampanię, która jakby nie wymaga dużych nakładów finansowych, zdjęć za granicą i tak dalej. To na koniec jeszcze pytanie i już uciekamy. Tak. O to, co mówili członkowie jury? Dlaczego właśnie ta kampania była trafiona w sedno, w punkt? Ja byłem prawdziwym jurorem na tym festiwalu. Sam sobie przyznał. Tak, ale niestety w momencie, w kiedy było głosowanie właśnie na naszą kampanię, musiałem wyjść z pokoju, żebym czasem nie widział, który z moich kolegów głosował, a który nie. Ale dowiedziałem się, że był to mocny brąz. Czyli oznacza to, że wszyscy głosowali. No to trzeba gratulować. Panie Wojtku, Dariusz Rządkowski był naszym gościem. Miecz zostaje u nas. Tak? Tak. Zabrał pan? Jak się nazywa, przypomnijmy? Miecz Trójniak. A pożegnamy się piosenką, gratulując. Piosenka nosi tytuł Koncentrat. No dobrze. Koncentrat się otworzył, gęstą masę pokazał. Mama się denerwowała, że tak bardzo pryskał. Koncentrat się otworzył, gęstą masę pokazał. Mama się denerwowała, że tak bardzo pryskał. I jeszcze raz, teraz pan. Co? Koncentrat się... Trójka nie nadaje wzór. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. We'll burn a hole through the first dance floor that we found.